شین وی کنه دې سخلاسي دغه رکب پل د نوکوال دی پل د چاول د نوکوال دی دغه یلې نه نه د یلې خوم ول نوک مج هغه توای وضاحت چې علما کوي او صحابه کوي او اهل لغت کوي ول چې دا ګوتی سره جالا نه وي ګوتی کڅوم لري خدا چمبه سره څنګه نه دا سیوي یعنی دا د ګوتو تر مابین دا پردش کېدل نه نو زموږ ګوتی خو سره څوک دي کنه یو ځای ونه سدا نوري ګته پریستلای نو د چا خو نه سکیدل د یلې غدس کېدای هغه وګرد دا پرده سره جار دک لہذا کنو ګرد چمبه بیا خبر کیږي یا بس همیش دغه ګویا د نوکوال د زفر والد وای دا چاول زفر بنی اسرائیل باندې دا دغه چمبه والا حیوانان کبه فتجرو په مرغانو د جنسو کبه دا عام و انعام و بودگانو د قسم سودا پر دی بنچو کو حرام ظاهر ده چې غوی د شنګورو والد غوی بچ د غوی غوی ورته څوک شو جایز د غرنګ ملای وې زی البته وش وش د کم چاول د نوکان والد یلې د دغه نوکان وال دغه بل څورته وایسته شتر مرګ او تاسو بلې څورته وای دا بل چی فل مرګ د کڅ پلات فل مرګ دغه نه د دغه دغه کارته مرغان دا تراش وګرځي با جایب ګرو چې دای دا چمبه سره دا ګوتی سره باندې وی جلا نه دغه ګټ زیزو فرو دا پر دی حرامو د دانور په باب کې بیا خپل تلا څه قیدونه په لګولې دا نور خدای ته جایز ول سپیده دي خټیر بلای خدای تعالی دا صفاظاب کړیو دا غاسی سخت دی نه وتلو ول سپیده بیرو و ټول سپینم نه دا حرام هو څه شي ملزم سپینه بیا جایز دي دا بیا مخری دا قسمه خوري دا بیا مخ الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعص او ما اختلط ملدا بیا جایز حرمنا عليهم كل ذو زفر وعلى الذين هادوا ده يهوديان حرمنا كل ذي زفر ومن البقره والغنم ده دي دو جنسين نسخه حرمنا عليهم شحومهما شواز غبنخ والنبا ماز غدخ وليا الا ما حمل ظهورهما شدا دو دي پرملا بني بدي كي ده علماء واسلاف اختلاف دي چلم په ظهور واكدي او كنت لمم بدا كدي په دا چا كدي په ظهور والا كدي او كنت ين په داملا او پر دا شا چې کم سپيني ده دغه جائز الا ما حمل ظهورهما او الحوايا يا حق دا په حملت باندې عاطف دي او حملت الحوايا دي او شو او حملت الحوايا يا حق چې هغه چا دا کل مول ځان څخه اخشته دي کما وازګه کما وازګه چې چاره اخشته الا ما حملت ظهورهما هغه وازګه چې شاوود دي راخستي ان پر شاو نشتی يا حملت الحوايا حوايا درې الفاظ ویل دي حاویتن جمد حویتن جمد راغب د حویتن جمد بولی معنا کیس فرق نشته د ګرد اتفاق دی چې حوایا گویا کلمو ته وای څه ورته ویل کلمو کلمو کلمینه دا کلمو ته وای او الحوایا دوی ته گویا فرغا واجب بن راګرځی دی واز په دا کلمو وازګی کنه ول و دا د کلمو والا وازګ درته جاهز ده دا د ملاو د شاواله وازګ درته جاهز ده یادای چې په دا اډو کې بالکل سکی نن هو ته لی معنا ککری مکری کی یا فدا سر کی وی یا فدا شوم شو کی دلته وازګی دغه خوري نور به نه خوري نو دی به اخته او پس نه وجدای او پس به دی سر صفا گاونو به ماشام کی دی ورپای ول دا وازګی جلا کو دا په حرام کی د دا یاد څه کو جلا کو ول ولی وختال دا د دې ډیر شیطانان دا شیطانان نو زکاو نو هغه فزت چې ډیر شیطانی کی نو بیا شپانه څک په خبر کو شو یو تیری شیطانی دی رکی ولدی شیطانی دی رکواله داسې سختیم پلاکې داومت داومت لپاره ګرځاله ول خوېسی په شو سات کلم په مخه دل دل لیکه بو په مخه دل دل کې خیټه په مخه دل دل کې املا په مخه دل دل لیکه کری په مخه دل دل یو خشنه مخری نو یې ګر شي کړ لریم خوې خو مکرو آزادی لریم خوې کړ خو مکرو آزادی وینا سانید ويشحوما من لا ما حمل الزهور ما من الحوايا وما اختلط بعز زكاكي تاورد موتان لا سم لكل جرر لغي لسول الله ندي خرل وما اختلط بعز من يغك فأدوك بان ذلك جزائنا هم بباغيهم دا تعدوي بان دا فبندين لدي وجلقول جدوي سزاوة دا سر كشي وإننا لصاني قول بلکل الله وإذا رشتاوان دا در نور دنويا درواغ وي دا چل زاري جور كري دي دا چوكي دا كي يهود هم وي دا دي علاوة كدا نور وي دا كد درواغ وي مجوي صدق الله فتبعوا ملة إبراهيم حنيفة غنوا لتقوم دا مثلا والفعتوا بالتوراة فتلوا إن هشبا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين لدي باوجود كدا خلق ستا تخزيب كي نبي عورتو واجستا سرب جدي در دي لوي رحمت خاون دي بيخي براخ رحمت لري الله عزمر دخبل رحمت ما محروم كي ولا يرد بأسنا عن القوم بأسه ات سوك بمخنا ونسي بشابينك مخبين وعي دو دو دو گرف دو دو دراني ولو دو دو دو خشم دو دو دو جنگ د خدای جنگ به بلاد د مخ نه واری د چاس مجرم مجرم پیژنې دا لوی سرکښ ته وای مجرم مستكبر قوتونه چې د قران یادی د عام نشي کنه د عام ګناګار نشي د څوک د کفر سرکړه خلک شي مجرمین څوک شي والله نه دي دا مجرمان دا بزرا نس سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا باونا ولا حرمنا من شيء ولزردش دا بهم دا کفار به دا خبرې درته کوي جواب یې وسه واخ دا مناظره د شیاطین دا مناظره د چا دا قادر مسله د چړلې دیم د قادر مسله و چړل ول هلک هغه چې ما مخې ته ټول وي حقیقت د خدای خوش نه خدای خدای په مخ کې بل دا کارونه کوي خدای خو نو ویني نو چې خدای ویني نو موږ دغه دندې کوو کن ول وو نو ول کده خدای نه خوش نه کومل په چې بل اخو ویلی وي منه کړی به وي خدای په وسه نه ده پره ول فرات ول نو چې خدای په وسه پره ده نو ما ویني زه دغه بد کار کوم نو نه منه نه راګرځي نو دې باندې چې خدای خوش نو چې خدای خوښه دونه د خدای د خوښي یو کاچ څوک یې سره پریږدي او نو دغه نه د خدای مرزي کارونه دي مشیت یا قیاس کې مستلزم کې چاله را رضا لره مشیت بل شي دي رضا بل شي دي دا ډر مخلوقو پر دای سر نخلاص دي چې مشیت څه شي دي او رضا بل شي دي دوی غلطی تا خدای تعالی هم دا ورته وایي اجمالا اجابه ورکړي چې دا احمق ډولې ده سر خو نخلاص شي قل فلله الحجه البالغه دا الله حجت به ختم دی اغه دایت چې مشیت بل شي دي رضا بل شي دي او کدا شو چې ما دا ستا مکمل تور مشیت سل کړي وي ته بالکل مفلوج کړي وي بیا خو څه لازمي دی ظلم راته کنه او کته وای نو ما د اختیار ولې راکاو نو بیا به دا سوال پر راکې چې څه پیدا کول هم ګولې زدي پیدا کول لہذا تخلق د انسان سوې په دغه رقم دی چې من وجه د اختیار هم لري من وجه د مجبور هم دی دا کلی خپل ته فطري استعداد د باندې وته لای هم نسوي لیکن دا چې مجبور مکلف هم نه دی لکه لرګي دا ولدا به وای دی سيقول الذين اشركوا دا کسان چې مشرکان لو شاء الله ما اشركنا ته خدای غوښته وای موږ مشرکنه وای کړ ولا اباونا نه بس مش لار کړ نک کړ ولا حرمنا من شيء نه به موږ یو شی هم د ځان څخه څه کړ ځان حرام کړ دا چې مشکري دا خو د خدای په مرزي کړی كذلك كذب الذين من قبل الله وای دا لکه دوی چې وای دغه اعتراض دا اوسنۍ نه دی لا هغه وخت دا لړی وخت د نبیانو په مقابله کې به دا وخت کفارو دا شیطان دغه اعتراض راپورته کاوه دا چا ولا اعتراض دا د تخدیر وال مسله حتی عذاب کو به سنن تر دې لمه خچتیر شي تر څو به دا خبرې کولې چې موږ د عذاب څخه به کول چې موږ برانی ول قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ورته وایې کن چې تاسو دغه چیرې پیدا کړی دغه سند راوړی چې الله دا تاسو په دکارو باندې راضی دي دا سند لري وایې په دنیا یو چا دا سند په شولې سي چې الله په شرک او په بدو کارو باندې راضی دي دا سند لري زړی میدان دي کتاب ستای عثماني کتاب ورته فن حال عندكم من علم يو علم لري يو داستان او سند لري فتخرجوه لنا راوي باسي دا منظر منظر تي راولي انت تتبعون الا ظن ساس خو اتبعنا سي واد ظن دا وين انتم الا تخرسون نا يس منګل سر دغه چې اندازې دي پر دا زوي چلوي کن لیکن هغه اکثر غلط هغه اکثر غلط قل فلله الحجه البالغه دا الله دا فار بالکل هغه حجت کوم حجت چې تام دی كامل دي غدايت فلو شاء الله لهداكم مجمعين كواقية تندغي ترادك الله جبران وغاري بياخد سكواليس قردم في هدايت كي لكن دانكي الله عرشات مرزي وركر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قل هل من شهداءكم الذين يشهدون ان الله رمى هذا ورتي راس راس تي راو بولي اخفل قواهان راولي فردخ خبر بني قواهي وركي دا بد الله مرزي ويس يو قواه راولي الله ويا والخبا عقل من پدی باندې پیدا نشي چې جواب اتیر سي او بیا عام کدا سي بدبخت پیدا سو گواهان خبردار چې ته شرکت وسره نه کوي ورته ز پدی گواهی دا ورکو چې دا کفر د چا دی خو دا کفر د الله مرضی دی د غزمش خرافات دی د الله مرضی دی نو خوول به پدی کدا سړی نشي پیدا پدا گواهی ورک که تیار سو خپل پیغمبر ته الله وي چې ورنسي خیال کوا قل هلم مراو بولې غواهان الذين يشهدون ان الله حرم هذا اشتغل قواهي والكيش الله داشان فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا دا خالص خواهشاتي دا خالص حواي نفس تدوي فريمك والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون دغه کسان چې پر آخرت ایمان نه لري دغه کسان دي چې د الله سره شریک هم نه شي شریک هم نه دغه دغه به بختان دا مشرکین خو اکثره څوک هم یار منکرین د باس خو کنو ان هی لا حیاتنا دنیا نموت و نحیا ولی یار دا خو د سورې ژوندۍ د بجوند کیج مرکیش هم بالآخرة وهم بربهم يعدلون د دې د الله سره نور برابر وي د الله مخلوق راخ قل تعالوا سبحان الله دا ډېر جامع آیاتونه دي دا ډېر جامع نصیحت تر ابلی رکو پوری عبد الله ابن عباس عبد الله ابن مسعود ویل ول دادا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وایا دا الله وصیت و ټول امت ته کړي ټول انسانان ته کړي او ډېر جامع راسی ول زدرته وای چې دا سینه دلکتی چروانه کړي الله حرام کړی دا ما حرم ربکم علیکم هغه چې تاسو رب پر تاسو باندې حرام کړی دی هغه کوم دی الله تشریکو به شیئا چې الله پوری به یو شی په یو ډول د ډولو په یو ډول د ډولو په یو صفات کې د صفاتو په یو شکل د اشکالو د خدای سره شریکا نن سي الله به واحد لا شریک بولي حاکمیت کې هم په علم کې هم په قدرت کې هم په حیات کې هم په اراده کې هم په هر صفت کې کمال وبالوالدين احسانا ددن لا دستور د چټولو متوتی دا ویلی ولا تقتلوا اولادكم من املاق دا اولادونه م قتل کوي دا الله فتاش بین قتل دا اولاد لته وچخه چې دا نه چالوي دل وج لوج املاق ته لوج لوج بته راځي خشیت املاق اصلي یو راوز ولا تقتلوا اولادكم من املاق دل وج بدي اخستیس اولادونه به قتل کول والمجدان نسې مړول دا بیا دا بیا مردار لکه مفیداس لور به چکول لور به وژن پردا به وژن یو وجه دا ولهو دا بیا سباز ما ورکړي د بل په کور کې براته ناشتي زما لور بنو فلانی ته ناشتي کړ ګر سره ولا کور کوم دا ما پز پری کړ هلته بیا مړه کړ لا تخلو اولادکم یو انتهای د درندګي عمل ها څو درندګي سبحان الله یو صادق سکی وای ما خپل لور شخ ژوندې می شخ ظالمان به ژوندې شکولې کټه بسلو دونه کټه نجلی به جین جوړس یته زمانہ به انتظار ورته کوي کله چیرې مړه بسی چې دا وخت خوراک پرسوک جانې به غوښته دوارا غو مصیبت جوړ هنر به بوت یو کډای به ولوک هغه وای ما تر اوسه چیرې پیاسی دې څخ وخرم کن دا ځکه پراو ګر پیغمبر اسلام دې دا څه کول د الله نبی هم جوړل کن الله نبی وجود اوس ما غټه لور ما کډای ولکین دی دې به زما د مخ را صفاقې ما په مخ دې ګرځ راغې دې به از مخ را صفاقاو نو لیکن ما پر زړه کې دوله رحم هم نه رانغه په دغه وخت مې دغه خپل بچي د کډی تور واچول ول دې هغه بشل کې هغه چې خې مې تر اوسه په یاد چې بابا بابا بیناری خل ما لا غسر د کډی تور دا درین د مخلوق دا د الله پاک دین ورته راغه انسانان هغه صحابي ول تر اوسه په یاد چې دامزه کې چیک نه راکې کړه د الله رسول وجه ول دا تختلو اولادکم من املاق دغه لوی سخمه وژنیک دغه کنجوسی له وجه موژنیک چې بس نو موږ مسکینان مشخپل شین لور دا به لکه مړه دا به لکه مړه الله وای ظالم رزق تاسو لاس کې نحن نرزقكم واياهم تعيشهم درکو دا رزق دیته هم ورکو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ظاهری فواحش دي دغه زنا وی دي لواتات دي دروغونه دار قسم فواحش او که اندرونی خباثت یعنی هغه صفات رضایل د نفس ما ظاهر منها وما بطن شوفوا اشكاره وک پټ دته مون ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ها اگر نفس مور نه چې تر اوسه پوری شرعاً د مرګ جائز نه دی ګرځیدل شرعاً خو نو مرګ البته ګرځي چې مرتد سي یا محسنی زانی وي یا یو محفوظ الدم انسان قتل یا محفوظ الدم انسان فدا درې صورتو ولا تقربوا الفواحش ما ولا تقتلوا النفس التي اغى نفسي الله حرام کړی دي پرتا مې دا قتل الا بالحق ذلكم وصاكم دا غا احکام دي دغه مذکور ذالک دغه مذکور دغه احکام دي الله عايز تاسو وصیت کوم څنګه یونس او مؤمنانو دا الله وصیت دي الله وصیت دي نه حکم نه بلکې وصیت دي کوم وای ته وګه ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون چې شاید تاسو په عقل منسي پوهان عقل بخپیدات ولا تقربوا مال اليتيم فخبره بسر خلاص کړه ورستره روان دي چې تذکرون بیا ورستره روان دي چې تش تات تخون کړه د چونه په شایسته ترتیب روان اول هم د تقوا اساس لکه وځي پر کی چې عقل سړی پوهه لري نو هغه سره استفاده د احکام کول است وی وی اوله پوهه ده دوم نمبر ضبط د خبرې چې خبره دی واورېدل ځان په پوهه نو بیا به څه پکې تذکرون بیا به ساتي کنه بیا به تاسو ګټه کوي نو بیا چې او ساتله بیا به د عمل شکل ورکه بیا به چا نو خو علم من هيث نو علم خو مقصود نه دی توګ دی یاره عمل دی نو عمل چې د شکل ورکې د چا شکل یې جوړ تقوا دری وسیت دی یې په تعقل عقل دی بلې په چا دی تذکر دی بلې په چا دی په تقوا دی په څونه شایسته انداز ولا تخربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن من غير فاعل جائزه بهترین شایسته طریقه بل د مال ته بده اطمینان رسید حتی ابلغ اشده چې تر څو پورې دی خپل هغه بلوغ ته کمال ته طاقت ته رسید او اوف الكيل والميزان دا تنخن خیانتونه مکوې په ترازو کې په پیمانه په ترازو په پیمانه کیل پر پر ور کوي میزان ترازو پر پر بل قسط په انصاف عادل د چا حقوق مخري لسنا اذا قتلوا على الناس يستوفون واذا قالوهم او وزنوهم يخسرون لبل عراقي معنا كي لبل عراقي لكن نخو داشي داشي سرچو عراقي لكن تقول ويس خيانتا كي اخر خبس لكن چه بلتا يورتلي لكن بيانو نم نم نم سير دا چا بزاي دا سير بزاي وراوالا كي كن بيات سورتو وي والكاسا سرس والچنگارا والكاسا سرس والا تجي چنگارا كنا نای ساجي جان دا دا سارا بلوچان برال دی بسا چنه اخست غنم اخو نو اگر سارا یا دی جوال بر اخست دیو دا دور آغه افلانا ما ماتی چه غنم راک ورک کن افز غنم را جلت بی کده رامات یا بی کندو رامات که دی غنم افز غنم بی پیمانا کول بگی اگر بی خلنه ولی او دور پیمانا کول دا شلت چی بور سیده دا سی دیر خطر راکو کن شلت چی بور سیده یو خوب اکاسات دلیر جی وقت پیمانا سیده دو شید دا یو څنګه چې یو چاز زده کې یا کوم جوړ کې کړه کاسا دا شی نو په معنا کې ده دی خو په دوا خیانت وک کاسا به دې نه سکور کړي دا د کاسې په کوله به غنه واچو سر خلاص ورپای هي کاسا کو دې نه سکور کړي دا کاسې په دا بیگ به غنه ورواش ولې یويش یويش درويش درويش درويش درويش هغه تو کله خلای وانه ساده درويش یوار خو به کاسب تور دادم هسته کاسب شمار بیا بل یا وشت یو دم چیر لا دروشت دروشت دروشت دروشت دروشت دروشت دروشت هغه تا یو ورځ یې جوال داس کې کن جوال داس کې غنم کاسی راغی دې دیش تور سي دې ته به جوال کې شي نس دا را خپل پلان ما مولا پولیس اب دیش تور سي جوال کون کې شي نس پولیس حساب وشت وشت تور سي دې جوال کون کې شي نس دا تل چنګان ما نه درته چې کاساس رسېو ده کاساس رسېو کاساس رسول دی نو نس کاساس نه کوم سره څه څنګه ما نه یو کوله به ما نه کوي لکه تر ازو چې ته دې سکول چې کدا ازو چې دای کینو شه راپور دکې یې لا بل لګې کی لا خاینان دا پنجاب طالبې په ډول زړه روان یې چورې نه پدا چوک ولای شخټه کی پکشي دا یو چمن کا انګور چمن کا انار ما په وخه وی کوم خاصا اوس پړي مار دل یار چمن میں پانی نہ ہونے کے وجہ سے لوگ پیاس سے مر رہے ہیں وہاں ایک گھونٹ کے لیے لوگ ترس رہے ہیں تے یار ہمیں پاک کیا پتہ ہے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ چمن کا انگور ہے کنگار کندار کرا ملتان خیر زخٹکی تو دنی امدا پچو یہ وہ تو دری دماغ کران بھائی کہ اس میر دی چو بل تو دری دماغ کران دا یو چر دا پنی میں قیمت را تھا وہ تو نارزان او خٹکیم تر اگے بہتر زو شک وقت چې په قران کې دا لن میدان او دا دونه غټی نام د غیغه په خلا کړه یو څه سسته کړه اوبس زور دې راتولې شو ډیر د مورتول بس نو دا تن تر ازګان ور واچو بس لدی خڅ شو راچ کته کی ور راچ بس نو دلته لاس ور کړی دا ځکه نه دی لاس ور کړی هغه څه راچی هغه د غی پورت خیر زخه په دې پوس کسه ده څوکې می دا لاس دې پر مو فکر خدای چې ور وای دا ته چې کوم پلان یې ولیو دا نه پورته دی ګرځېدل نه ګرځېدل څنګه درو دا بل خاله لانس بس دا شو چې ولاو بس خبرې نه سه کولې زبونه باندې رګ دې ستګې نه ولې بس یو څه لات منات مې ورته ول دا رنګ په خپل په ترازو باندې شي ټول کوي دغه ول ده نه سو ولې چې دې درکو ستاسو مال فارې له ولې چې دې بس قرار مشو ډیر خټکی را ټول کړ چې ما ته غوا نه ده نه مې زه نه نیم کې مات ولې دې بیا زه دا تر تیرول که خټکی دې زما له اخ سیرونه ورلې خټکی نه دغه شلات بیا څو پروتې په کونه یې راغولې ده تا کو ته لګولې ولې غیر چې اندای کې دا ترازو په لاده دی کېته او خپل کې واخس الكيل والميزان بالقصد لا نكلم نفسا الا وسعها دا يوجب جمله ما بين ترواج ولا عجب جمله جن كتاب ودي باريك عمل او مسلسل عملي كثير الوقود كان يوصي دا خاص د فرچون بالا غم دي د فرچون دکان سي پورا يو غم اگر غم نداري بوز بخار كن بس بس تا غد يو غم نه نو خوت شو فرچون دکان نو ارسد غي طول اورات نو دلتا چې دلتا الله ادر ورکې ول او فل کیل ول میزان هم من خوشان دغه چې بیرې نو خو به بیر خدواره څکې ډیر دونه په دقت بنو ارشد کوي ورته ولای مفزي و چاته ګرځي کنه حرش ته ګرځي کنه نو الله ول کو دغونه ډیر چې کیر نه پکې وکړي نو هغه در ماف دی ول دا مفزي و چاته ګرځي تکلیف به مالا یو تا دا ما بین کې دستي جمله ورواچو چې دا کښنی کښنی کې خائن ما سادهستی البته چې په اندرون کې خائن نه دنده دي دانه چې جوه به شو دنده دي دانه دا کښنی کښنی کله کله خامخا کتل دور شو هغه په ستر گذر سره وکړه ستر گذر کو لا لو کلیو نام سن الا وسعها مجه څوک نه مکلف کو موږ د دفتر واسه مطابق وې دا قول دم چې وینا کوي د حق وینا چې ار څوک وي کده پلار خلاف کوم کده ورور خلاف هم رښتا وینا صدق المقال بیا وای څه شي دا علماء او شان دا علماء او ربانی شان داري صدق المقال که صدق المقال پکې نو دروا وای خاص یو زکات خور دی دنده دنده په مخراخص دی دا علماء او شان څه دی صدق المقال اكل الحلال صدق المقال دا غد و بنیادی شان دی بیا به علماء ربانی د سر جوړیږي اذا قلتم فعدلوا شكلوا وينا كوي بالكل رشتا هذا عدل وينا كوي ده حق وينا كوي ولو كان ذا قربا كتم ده شاف خلاف تخبل قريبان الخلاف وبعهد الله اوفوا ده وعدهم ده الله سركيدا فرق ذلك وصاكم به ده كان مذكور اغدي شي الله تاسته فدي بنسكي وسيتكي كده ايش تاسيه فغوج ونس توي مخلوص عقل من سلس بجنوبيا زبطك توك زبطك وَنَهَارَ اسْرَاتِ مُسْتَقِيمَة دغه کام چې لاقای دورانی ولی تر دغه دا زبالار د چنیخ پر مار روانه ده د نور لاري د شیطانی دی فتبعو ولا تتبعوا السبل دا د وخت رسمونه دی واجونه دی د شیطان د دید په دغه سیمت ولی فتفرق بكم عن سبيلي تاسو بسره دلی دوری تیتو فرق کی د لارس کا دلی دوری تیتو فرق بم کی د لارس کا بم واړی ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دغ احكام طولغ دي انا هذا صراطي مستقيما فاتبعوا داز ما وصيت المؤمنان الله وخل بندگان تجري فاتبعوا فدات ما وصيت لعلكم تتقون شاهد تي بتش اهل التقوى ثم اتينا دغ اديان يعني دار لدير وقت سخدا اصول وزابط دغ دين قيوم دي ويرا بيان حضرت موسى عليه السلام را واسطه بیا چلج مزید تشریح په دا باندې پس یو کړل بیا دا شاغل کتاب سی راغی دی نو دا سی تفصيلات ول چې شی لا فاطمه یعنی په دا ترتیب د مضمون په یړ ته دا غزه چې پوری دا دین بیان شو یعنی دا هغه کلیات چې په هر نبی په وخت باندې ګویا پر انسانان چې دا د هیڅ وخت باندې پدې کې څه نه شو سهولت مراد نه شو الکه په ترازو کې خیانت په یو دین کې د ادیانو اجازه سوې دي الله اور کوي په پیمانه کې اور کوي نه اور کوي او د درواغو چپ رپ وینا پر یو دین کې اجازه ستا یا نس د الله د عبادت سیوا د بلغستا د مور پلار څخه احسان نه کول ها د دې اجازه ستا بلکې دغه مامور دي چې بچکی احسان قاتل د نفس نه حق په یو دین کې اجازه ستا او په دا غریب او مظلوم او بس او تبقوس ښه ظلم کول دا په دین کې اجازه شته دا په تمام ادیانو خلاصات اوس د ګوره د رب دا وای چې ګویا دا هغه امور دي چې لا هغه وخت څخه مسلم را روان د ټولو ادیان بیا مې حضرت موسی علی السلام را واست چې مزید تعلیمات مې ولورک بیا نو ورسته دا کتاب پسې راغی شد تشریعات یو د دې قدرت لو باوجود کچا مخالفت خلاف ورځ کوله نو په جهنم چخب بس دا تفصیل سمعتینا موسی الكتاب تماما معنا د فار تتمم ويار تماما یعنی متمما ومكملا یو چې هغه تر جزئیات شاوخوا پاتو د هغه د جزئیاتو د چا لپاره د تکمیل لپاره به تور د تکمیل نعمت علی الذی پر هغه بندگانو باندې حضرت عبدالله بن مسعود کراتا وعلى الذین احسنوا الذین احسن تماما علی الذی احسن د فعل د تتمیم او د تفصیل د دغه احکام پر هغه کسانو باندې چې هغه نیک عمل ته تیار او تفصیلا لكل شيء د فرد دې موږ د کتابونو ورکې موسی علی السلام چې دا جزئیاتي ګټه منسوسي سی ولی بنی اسرائیل خو هر بیلاری خلق او هدا و رحمت لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون چې هدایتهم د الله رحمتهم دې دې د فار شان چې دې بد الله په دا اورز چې د ملاقات ورز د فتی به ایمان راوړي و هاذا کتاب انزلنا او مبارک دا خو نو بیا کتاب دې دا خو نو بیا بل قسم کتاب دی او نو هغه خرما خوم خوند کاوه لیکن کسان کو ته پینو ګراسه کسان کو ته پینو ګراسه بلوچ بازار نه راغلی د سارا کس سارا کې خو نو بل شي چی شو په دا سارا کې د سرغسی نه دی د سرغسی وشي وی لري کنه دا خو نو لکه موږ نه د غنم والا وی چې موږ شل د دې سلفم نو سارا کې خو موږ د چا والا کړ دا سرغس والا به وکړم نو بیا به وځ بشي دا خوان بل چې غنو لیدل دینه بازار تر هغهلې بازار کې خرما واخست چې غي وخول بیر ته سارا لاړې انت انور اند ولا مشتن ځنی کول ول بازار نه لاړې ول وو ول چې دی واسول خرما ول خوندې کاو ول وو خوند خو کاو لیکن هغه د سرغس سرونو نو بل شي دا خو خوند کاو خو هغه نو هغه نو بل شي ول ها الهار مې ذکرې کا لیکن کې سان کو پینو ګراسه دا کاو پینو ګراسه من دې جو بسنه وینو دام ول هغه غنوم کتاب هغه غنوم کتاب او دا تورستر یو بیا بل کتاب دا غنو بیا وازه کتاب ننزل ناو وای کنه بهار عالم حسن حسنش بهار عالم حسنش ته شیر دې لګلې دي شبیر احمد عثماني صاحب وای بهار عالم حسنش دلو جان را دلو جان تھا زمیدار دا بیا یو داس کتاب دی چې د حسن د حسن د عالم اغس پر لای دا خو همیشا زړونه او ارواح تازه ساتي کړه دا هر شاده پار دی کړه برنګ صاحب صورت را ببو ارباب معنا راک په دا خپل رنگ په دا نفس فصاحت او بلاغت چې کوډل لې پکې ولاړ دا ذوق د اغ نظم ترتیب د قران خودغه اصحاب د چاوال دي دا د بلاغه او فصاحت او ته ام بیا خوشاله ساتي لیندا په دې خوشاله ساتي لیکن نور څه بیا برور خلک دي چې د دې و هغه اندرونی دقایق هغه اسرار او لطائف پسترګو او په حسد دغه حسي محسوسي هغه د فاره بیا بل د ارشاده خوشحالي اسباب پکې برنګ صاحب صورت را ببو ارباب معنا را په ولدانو بیا بل شي دي نو څه پکې وهدا کتاب ننزل نو مبارکون دیر مبارک د خیر ډک برکت څه شوی برکت څه ته وای خیر کسي فتبعوه پیروي شروع د دغه نقش قدم چې درته وای پسې زی ولا وتکو لعلکم ترحمون بچکی دا د الله دا هغه احکام ماته دوست خدان بچ شاید فلش مرحموس ان تقولوا انما یو بلشی ولګور دی امته وای دی امته وای بیا خاص کر په عربو ته د غرب په اندازې مزاج دا امته وای ول دا کتاب ملي دیر نازل شباب هم سجمی بکی نیولی وی چې آیا کتاب خونو دا یهودو و آغا نور دا نصارا و مشخو کن کتاب نا تر لوی دا غای گرجی دل تامش دا کتاب را کرده پا پرانی دش عمل مکرده دش دین مکرده دش جهاد مکرده دش خیراتو نم کرده دش صدقات تامش دا کتاب نور را کرده آغا دی یو آغا تور کرده و دا آغا تور کرده مش دا غای دا کتاب محروم و شیلا نورست ول سباب هم دا وزر کاو دا وزر می در بند کی چس توی سخم پیغمبر دو توی سخم خطاب ستاسی په ژبم در تراولې ری چې دا وزر بیا سبا ولک دا وزر بیا سبا ولک ان تقولوا اذا منازل کې دې ته د بارا یو دا وجد ان تقولوا چې الله تقولوا بیا واس چې سبا بیا دا نو واس چې نما غون چې کتاب ولا تخفته نه من قبل نه غو فقط وډلو د وډل پیژ نه چې قران دونه زمانه ترجمه کړی و تر بدل لا د وډل نه پیژ چوګ دي يهود نصارى ولغغنو هغه تور کول شو وینا كنا عن دراستهم لغافلون مش خدای غد دراست خچو دا اني مخ مخفف د مسکلس انا بالکل كنا عن دراستهم دا غد قرات سخنا خبرو یعنی هغه مشته ولاک مل دی يهود نو سارا د پټ ساتلی چاته ور کاوم نه کړ یا سره ګډوډ کړی مو کن مش نه سوی ویلې عربی ژبه خو ما جمی بنی اوش بیا به خزورم غواش او یا وتی دا واسیا تقول لو ان انزل علی الكتاب یا بم سبب ادا وزن کول ول دا بنی اسرائیل خو بلا او ول د خدای دی دی نه کو دا نصارا هم نه کو ها ته دا مشترا کړی وی بیا به دې مشکتلی الله ولیا دا می دغ کړ وس بدای گز دای میدان شاوسته بچوک ول مشت دی راکی ول هو ول مشک تو جی وخت ول وانس ول ول بدر په میدان څنګه وجنګیدو دوت په میدان څنګه وجدو مجوم وجنګیدو وتقول لانما انا ومد خنم تشي في شوال شي تكتي كم في شوال شي دا ومد خنم تش كان هي كل دي نو وتور سلا افغانستان بار شي لك ما دون براتي دي كني بون تا كتاب راك نو موجو ما سر فر ورك تا كتاب راك نو موجو ما سر فر موجو موجو مشت دي سبيشل پیغمبر راك سبيشل كتاب دي راك نو موجو سبيشل قرباني ورك وای شي وینه مې پر ور پهلې غریوان پر وښکم نوندو کنه مخ مې غریوان بچام غنو خو یې نوم لندو نو زه غلطه ورځم ناشته من شپې مې ناشته درو جم ناشته تاش به شل نه بیراکی نو مجرم ولان څه کوشش وکړي کنه انته ته تقول لو ان انزل علينا الكتاب لكنا انا منهم خشير پر مړ نازل شوی نو موږ ته ډیر پر لار وای کنه فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه الله هم پر پسې کول دا کتاب دل راغی چې دلیل هم دی حجت هم دی دی کنه نه وایس د دنیا څوک مقابله کولیس کوم معجزه هم دی یا من ربکم سای و هودن رهبر و رهنما هم دی او رحمتن رحمت خونو مشوره رحمت کی بیا سنن تلقای کول ته دی چې بیا زونه هم نرمي فمن الزم من کذب آیات الله کم څوک ونو ته دی ظالم چې بیا هم د الله پر دی آیاتو تندګدې كذب تكذب كي وصدف عنها تي اعلز عنها ولسنجي الذين يسلفون عن اياتنا تي اعراز كي زمج دا اياتو بمج دا سفادة بدلور سول عذاب ما كانوا يسلفون بسبب دا اعراز دا دي حال ينظرونك والشا دا خلية لا نوالي يخطي تلاوي والنيمني والچشت انتظار والنيمني دا دي قرد دا شواعد ودا دي قرد دا دي بينو الله نمني دا الله رسول نمني دا سپین ځلان د دلایل چې بالانو نه ورته جوړی ول نه دي تیار نو چې انتظار کوي ول انتظار د دې کوي چې پر راګړه به کوي ول پر راګړه به کوي ول چې پر راګړه به کوي بیا خو ایمان د تکا چنو ول د داخل کو څنګه انداز خدام علمیږي چې ګاګه داخل د دا بد لاس نه اخی چې تر څو قیامت نشانه لیکن چې د قیامت نشانه ښکار رسول بیا توبه نه قبلې د توبه دروازه بند سو ته وخت تا تر وسه توبه نه وکړي کم وخت ودوبند حتى ياتي امر الله هياتي بعض ايات ربك يا خو بعض ايات عام مفسرين بعض ايات شكل من د چاسخه تلوك د مغرب اسخه تلوك د الله فيهم بر فرماي واذا توبه دروازه اخلاص وي كبد عملوي د بد عملي توبك شليس كد كافر وي د كفر اسخه توبك شليس اغه منظور د توبه تر حق وقت تر كم وقت شن مربرت دا شي د کائنات خو چالو دي يو دم دای شي كد دا بلک کم خدای له باست دا چلی دل ختم شو دا بلک سات ولا بل پچا دا ول وو د ابتدا بل خوا دا ول وو زاب بل قال کیش د کی کفدان مر پر راپورت کلی دی خاص نو خود درس کیږي نو خو سره څوک شو سره چا پاس پر شات سیرا خو نو معنا دا غد چ مخ بند بلاد گاڑی رواني پر سپټ باندې باخ غا مخ ور لپ بنگلک بم شته بیت ته پر شات لړ ځانې مقرب کې کن ټکرې ټکرې سماله کې هم تباق مرخوم روان ودرې دې فشار راغې کړ بیا مغړم سي ولدا باز وایا تي ربک کن ولدا یا ځاوا وایي چې زف خپل ظهور پر راوکم چې غبر راوکم لکه په محشر کې یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود استګنه س قرآن مجي ولدا خو الله بلا کیف یو د جلال مظاهره په محشر گاوس تا ټول انسانان به الله ورته دا توش سجده وکي کنه ګټ ورته پری لیکن چې کم په دې دنیا د هغه شابه د سی لکه اوسپنی لرګای لکه د اوسپنی تخته داس بس شابه نه برګیش کنه کوشش وکي او چې مؤمنانو په دې دنیا اطاعت کړی غو ځای پر ځای چوست ول شالو تاسو خو ول مجي اطاعت کو دغه د ستاسو اطاعت دلی ښکار اسکلې واغ ول وایست ول داخله نو دغه انتظار کوي چې قیامت ور باندې راشي نور نو بل شي انتظار نه یا د قیامت د لوی نشانی مر لدا خاطر او ختی د صفا مروه د غونډې اسخه یو دا براوس دی وش په شکل بوي د تفصیل نست قران مجید کې بیان دي اجمالاً غز دعوه الارض تكلم الناس بان الناس كانوا لا بیااتنا لا يقنون غو اعلان کی چې بس تراول ته خدای ډیر انتظار ورته کې داخله لا دا خدای ته نت تیار نو بیا به اټ چا باندې بخاده یو مور ولګي شوجه شتم اشتکر نه اشتکر شکر پیژنې شکر به پرول لګي فقط ته انسانانو به شکر ولګي بس دا مؤمن دي دا کافر دي الله دي مش مؤمنان کی تیار بس کده کافر والا او فقط به شکر ولګي دا کافر دي ول وس ال څه دي کې کب غاروي کې جالي کې ال څه کې هغه لار ختم جهنمی شکر جلال دي جنتی غ جلال دغه عصات چې وخت یې ټول په ګناو کې تیر کړی دي توبه یې نه رکشلې فقط به شکر د چا لګي د جهنم ولا دک سات تلې ته ول داخلك نو دای انتظار کی بلونو نه چی شو ته پاته دی بس نو خبره دغه یوم یوشان یان جن زرونه الا انت هل ای ما یان زرون هل استفهام انکاری دی ما یان زرون الا انت ته الملائکه چې غذاب د فرشتي ورته راس او یا اتی ربک چې د استخبل رب خپل ورته راس او یا اتی باز و آیات ربک یا هغه باز نشانی ده د چا استان رب یوم یاتی باز و آیات ربک لا ينفع الايمان تش لا ينفع نفسا ايمانها یو نفس د نفوس د دې ایمان فائدہ نه رسی لم تكن امنت مخرب چې مخکې ایمان نه ورو یعنی په دغه وخت کې ک نوې جدید ایمان فائدہ نه رسی زوړه فائدہ رسی دا نه چې وته دې شباور او کسبت لم تكن امنت او لم تكن کسبت یا یار چې مخکې په خپل ایمان کې د نیک اعمال نه وکړي فی ایمان په خپل ایمان کې چشنو غړي نیک عمل نه وکړ یعنی عصات د عاصی توبه نه قبلېږي د کافر غم نه قبلېږي و یاره عاصی عاصی پاتاسو او څوک کافر کافر پات هغه جلا خبره ده چې بیا عاصی درته خدای له چا راځي د جهنم مقبل قل نو ورته و انتظرو ان منتظرون په انتظار سي تاسو سترګي په لار سي زبم سترګي په لار يم روز بوس نو دغه ته ګورو دغه ورځ په انتظار چې راځي کنه راځي زما خبره به صادقه کیږي او کبا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء تعرف دا يهودو نصارا اکثر روات دغه دي چې دا يهودو نصارا دغه خلک ول چې دا ځان ځانې په دین کې راځتلی دا دین یو خسته پتراوټ تراټ وي خالص تخفل خواهشات النفس د دې څخه علما دالک چې دغه امت دغه خلک هم پکښې کې پراته چې فروع راوخی او په فروع باندې امت ما بین کې تفرقه او عنادونه قتلونه جوړ کی لکه یو څه زمانہ دغه شوس دغه حنفیان او شوافی او دون کسې جوړی کړی وي ګرځي با قاعده یو بل فسې دواره فتواوی ورکړلې ول منځرات شي افیو په نی فی په سیدان فی غپا شابی فس دغه فتوای جوز هغه وخت یو داسې ماحول د عناد او د نفرت پیدا یو نه ولا د کی چې تاریخ کې داسې ګپی دي چې زه نه سوي کتلې مخ دې نه واړو دا اوس داسې ان فی کوي ام ورته یاران کې شفی کې مو تیاران دون خرافات یې جوړ کړل کا کا ان فی ایبا شفی صاحب زموږ د خپل کور شاګرد دی ګر دوه مری په امام محمد صاحب سره مونږ کاو یا تعالی کومه زیرا له چې مصر ناس ته بل پسې منځونه کول او دلته دی وس فتوی ورکې چې په چا پسې منځ مکو مرته څای دی کاکا خو په فرعي مسله کې اختلاف ستا اصول په خپل اندازې چې فرو کې دغه په موږ وای چې زما والا مذهب صحیح وي لیکن احتمال نشه پاکستان د خطا د دوالا د خطا بولم خود صحیح احتمال هم پاکستان چې ور مسلې دا تر دې بیان موږ نه پسې صحیح کې ته د امت ما بین کې دونه تفرقه واچول توبه مې ده فرقوا دينهم شيان وكانوا شيان صاروا شيان وصاروا شيان دلي دلي لا استب منهم في شيء تون تاكيد كي الله خپل پیغمبر ته ویل دغه خلګو سستا یک یو تعلق دي خالص دین په خپل ځانځاني خواهشات روان کړي دا نه د دین غما خستی نه د خدای غما خست دا خپل خیر چې په غما مخه خستی دي دغه سستا یو تعلق هم نشته اصل خود يهودو نه سارا په باب کړي لیکن دغه عمومي مضمون په لحاظ باندې تر چام لاندې دي دا امت مفسرین و یاره و دا امت علما او ته خاص کړه کتاب انما امرهم فی شیء انما امرهم الى الله دی مساله والله تعالی سبحانه ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به الله دوی خبر کی په دې منځ د دوی څه کول چې دا څنګه کار من جاب الحسن دی ول واشر مصالح من جاب سید فلا یزا الا مثلا هم لا زمون کچا یو نیکی وکړ دا ما درتل دا دستور کومره جوړ شو دا د معراج په ورځ باندې دی او مات څه دستور پنځوس منځو پنځوس یو ورپڅو پر پنځکر نو خو د یو پنځه باندې خپل پیغمبر اسلام کړه قبول کړي ثواب خدای تعالی په هغه پنځوس ور کوي نو دستور یې وسر جوړ کړي چې موږ د تمام عبادتو ګویا هغه رقص وې څوک دی لہذا دې په باب کې دا ثابته ده نه نور ګور ګور ته په باب کې ثابته ده لہذا د منځ په باب کې دغه ثابته ده چې یو پلس نه نور هم دا ګرس قانون دی دا هغه ما سیوا بیا چې شو غوي اخلاص محبت منا ولولا جذبه تکلیف چې په هغه عمل کې تا څونه ورې دي بیا درجات اضافو سبع سنا بلل ته چیر درته وسو تر هغه له هم خدای پورته کې دا یو پلس ګرس قانون دی دا ثابته ده دا ثابته ده دا هم د معراج په ورځ باندې جوړ شو جا من جاب الحسن فلو اشرم صالح ومن جاب السيد فلا يجزى الا مثلها که چا بد وکړه نو بده ته یو دغه یو په یو سزا ورکول کیږي او په دوی به اتتداوز ظلم نکیش قل انني ادعاني ربي الى صراط مستقيم ټول دنیا ته اعلان ورکړه ته راځي خو ټیک دا کني زه خو الله پر لار روان کړه زه پر هدایت يم زه په توی پسینه زما رب ما ته هدایت کړی زی برابر کړی پر غلای مستقيم باندې هغه کملار ان دین ان قیامه ملت هغه مفول منظور افعال فعل منظور ان دین ان قیامه هغه دین دی قیامه قیامه چې هغه ابدی دین دی چې اصول یو وخت هم نه دی منسوخ شوی دا هغه دین دی وای کوم یو چې اصول تر قیامت روان دین ان قیامه چې قائم دائم به غیر منسوخ وي دا به څوک وي دائم قائم ملت ابراهیم حنیف هغه ابراهیم دین دی چې دا هر دین څخه بیزارو الله الدين حق تمائل وما كان من المشركين دي مشركان سخمنو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إعلان وكورت إزما عباداتي بدني ونسكي إزما عباداتي مالي ومحياي إزما جن ومماتي إزما عمر لله رب العالمين دامر طول الله دي سر مي مرسبار لدي جن مي مرسبار لدي مال مي مرسبار لدي بدن مي مرسبار لدي هر چو مي الله تورسبار لدي دا ته اسلام دا د انقیاد هغه تام مرتبه چې الله ته ځان وراله کوته لکه مړی چې غسان په لاس ته ځان وراله دا د توکل هغه خاص مرتبه ده هر څوک پرچا فرضم نه ده هر څوک کولې هم نه شي کنه د توکل دا خاص مرتبه ده ځان الله ته داسې وروس پاله لکه مړی د چا په لاس د غاسلین په لاس ورته تخته زما هیڅ اختیار زما رضا فانی ده دا د هغه د دین د ایمان تقاضا دا د الله د محبت تقاضا چې خپل رضا په چا کې فانی کړ بس لکه عاشق چې خپل هر څه رضا په محبوب کې تشش کړي د خپل رضا نه لې د ته دغه خوند ورکی چې هغه د یو شی مطالبه ځنی وکړي خدای دې وکړي د شپې په درې بجې باندې په یخ کې د لس میل سفر ولې نه وغواړي خو د ته پس پتا کې خوشحالي دا چې منډي وې په دا یخ کې په دا تور شپه لس میل لري څه دې باغ شې ول راوړي تورش بابا می خطرات به هم وي وام به هم وي یخ به هم وي دا ګټ دی لیکن دا یو شی باندې نه خبر د دا په داز خوشاله کیږي وای دا چا د محبوب تمنا واجب لما شی وغشتي ول په داز خوشاله کیږي منډي وي دا چې منډي وي نه دي هم په دنګلک رواني نه هم په دنګلک په لنګتې رواني چې شو وای لنګتې دې نه چې ته جګ جګ لنګتې په لنګتې رواني کړ وای لما شی وغشتي عجب ل دې په داز خوشاله کیږي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب لا شريك له وبذلك امرت فدغ التوحيد بني ز امر سر وانا اول المسلمين زد فر الدنيا كائنات كنت نبيا والادم بين الماء والطين بين الماء يوم انا ذا اول دعما چغه شرف رتبی معنا د زین مراده چې ګوې چې دوامت په مرتبه ان افراد ته چې به اعتبار د زمان ګویا په همت کې د هر چا علامه اول ما فردا اصول او څه راوړ ایمان د توحید اعلان ما علماء دا هغه تقدمی رتبی اخی وانا اول المسلمین ز اول تا کسانو چې ما ځان تسلیم کړی قل اغیر الله ابغی ربا داخل ګته وې لئن ما سی وازه تلاش کوم ابغی تمن تلاش کوم رب وهو رب كل شيء فداسي حال كي او حال دا هم چې د هر شي رب دار مربي ولا تكسب كل نفس الا عليها يكي يو نفس فهم دسي ني چې څه دي کسبوت لیکن کسب دی فبل چا وا تاواني بلکې بچاج پر د تاوان ولا تزر وزره تم وزره اخرى يكي يو نفس یو نفس د تجربه فهم څوک دی یو نفس بد بنواخی وزیرتن وزر اخرى یو بد اخستوم کې به د بل چا بد پشانه کی هر چا ته بخپل بد پشاور کول کی د ګنا پیټه پر شا جهنم ته روانه الله دې زموږ حفاظت وکړي ثم الى ربكم مرجعكم سایست ټول ماوا او انجام ست سرپت فینبئکم بما کنتم فی تختلفون دغه جګړې دا دا وی چې بیا په دې باب کې الله تاسو ته چې حق څو او دا به تاسو چې تاسو د خدای لپاره حق وای کړي اختلاف او جګړه جوړ کړي او کدي خالص د چا لپاره د خیر د لپاره پښتنه مدد سر کوم او هو الذی جعلکم او انسانان او انسانانو متوای دا متوای ګوره شایسته کتاب میدلندر شایسته پیغمبر میدلندر شایسته دین میدلندر کی دا ټول ما په مخه واسه واخست هغه دینی اس هغه دینی اعزاز مو هغه خلافت د دین چې مدوی تور کړی هغه منځنی واخسته يهود مم وشړل او نصارا مم وشړل هلان کې په سونو په زرګونو کلو د مزکی پر مخ باندې هغه دینی حق د دوی سره ورسره وای وای ته ا د خدای والا سلسله هغه دوی را چلول د خدای بندگان د مزکی پر مخ وای څوک دغه یا يهود یا نصارا مګم ګټ په سی واخستل اوس می ارستاس دین د ټولو ادیانو ناسخ کی تاج ته میدان نه درکې خلیفګان مکراستم زکی پر مخ باندې خیال کوي بدمایشي بنه کوي ملکونه می دل درکړه دولتونه می دل درکړه تر شرق او تر غرب مو جغرافیا را واخستل په لمن کې مدر تسکړل د دنیا هغه اصل زرخیز زکی د دنیا تامه په لاس دل درکړې دون عظیم امت می دل درکې د دې احسان څخه تقاضا ول د بنی اسرائیل څخه ما دغه غوښتي ته د انسان د قضا کو د غلا چې ما اطاعت او پیروي سما کوي په احکامو کې کړکی پړې ما کوي پینه ما بګیا چوي تر خځه ما ورا چوي ها ټکرې ما دي نه باسي بدعت او خرافات ما په ورګډوي په د خواهشات او پیروي ما پر کې شروع کوي خپل ګړې د فار دین مې استعمال استعمالوي د الله د فار دغه حق حق دی ولدا دا چې مګر خلیفہ ګان داس قدم په سی واسطه وسمع را وایس دا هغه سند د سفارت مونچا په لاس ور ستې تم ذکرې هغه په سی واسطه کنه او هو الذی جعلکم خلائف الارض هو مؤمنان هو مؤمنان یعنی که زما زوخ دادی زما خپل زوخ دادی زما خپل زوخ دادی اکثر مفسرین نور سوای ابن کثیر ما غدر توای زما خپل زوخ دادی چې جعلکم کی دا مخ دا امت خطاب چا دا خطاب دی او دغه نعمت نشاندهی کی تاوس می درته وای یهود نصارا مې له دغه څخه محروم کړل دغه دین مې منسوخ کړ دغه څخه مې دا احساس واخص چاته مې در تاسو ته مې دل در څه کوم دغه را شروع وکړ نو لہذا د دې احسان ده او کوم زمير عام انسانيت ته اخه نو بیا خلافت هم په معنا عام دي چې تاسو ته مې تصرف او تسوي تصرف او تبدل قسم قسم په دامزه کې کی تاسو ته اختیارات نه در کړل ها در دې کړ کنه یعنی دامزه که ده شامل اون ده تصرفات چود بگی که انسان اونو پره انسان ده بیا خبر چی تایسی می خلیفه گان کرست ده خبل زن یا می جنیات فسی ماست جمال خلایف الامد رفع بعدکم فوق باز این درجات لیملوکم فی ما تاکم تایسی خم بیا پا خبل تایسی که گردو که علی سوات نست پا استعدادو که فرق پا اوهیت فسولانگیتو که فرق پا شجاعت که فرق په حسن کې فار په قد قامت کې فار په وسایلو کې د دنیا فار ستا کنه ستا وای دا به چی ستا فار ول د ګردو ابتلا کو د غنی ابتلا په دغه کې هم چې د غنی دی اې دا یغه حقوق په ځکی کنه د فقیر غفه دغه فقیر کې کوم چې دای صبر کوي او ک نه د جاهل غفه دغه جاهل کې دی د عالم غفه دغه علم کې دی چې دای دغه علم حق ادا کوي او ک نه د طالب غفه دغه کونه متعلما کې دی د عالم غفه کونه هو عالم کې دی فيما تا دغه ارشې می چې کم چاته ورکړې دي په دغه کې د نن امتحان دي په دغه کې د نن حکومت می ورکړې دي دغه دغه امتحان دي چې دغه من 70 سره سوالې سي کنه او دا نشه زغملې سي کنه د پیسو نه نشه زغملې سي کنه د اختیاراتو نشه زغملې سي کنه ظلم کوي او کنه یو می محکوم کړې دي بل می حاکم کړې یو می فخیر کړې دي بل ما چا کړې یو می نسمن کړې دي بل ما اسمن کړې یو می ګټ کړې دي بل می روح کړې تکړه ته امتحان دغه د ابتلاء ورفع بعضكم فوق بعض درجات یو صلاحیت بل ته په نه دی ور کړی یو پیتر صلاحیت را بل نه کم دی دا کم والا په دا کم کې امتحان دی دا لوړ والا په دا لوړ کې امتحان دا د خپل ذاتی شی نه ورفع بعضكم فوق بعض درجات بعضتم بعضو ته درجی په لوري ورکړي لی ابلواکم فی ما تاکم چې ستاسو ابتلاء او ابتلاء امتحان وک په هغه نعمتو کې چې در کریم دی الیوت ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم ستاسو رب خو ډیر چابک حساب هم کوي او عذاب هم ورکی چابک ورکی او ډیر مهربان هم دی مشخو در رحم او در رحمان در رحمت امیدواران الله دې فرمژبني رحم وک اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا الله دې فرمژم رحم وک او الله دې زمر مغفرت هم وک زمر پلار نو ګر د ژوند دې الله ژوند دې ته دې الله هدایت وک امر ته دې الله درجات ول ربه و ذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون صدق الله العظيم سورة أعراف دا مكي دي مكي تشفي جني أعراف ورتوائي دا أعراف باس بكيراجي أعراف چونكي يو خاص نیو اکسر دا قرآن مجید عام چون مزور خست دا قرآن مجید عام مضمون خوچی باس کیوی یاو هر دن تا و هر ملت تا و هر قوم تا دا دغه دو شانو دیر تذکرہ کیجی ولی یا جنت یا جهنم دی بس یا بڈنڈی کونڈی یا با عیش و عیشت و مزی خب دا دغه دوی خبری دی دا آرہ پیدا سی او نیو اکسر زکنو دا یو عجوبه غوندی و چې د عرب به نه هغه ځای دی چې جنت دی نه هغه ځای دی چې جهنم دی دا به د دواړو تر مابین یو بل علیحدہ ځای دی چې نه هغه نعمتونه او لذتونه او هغه خوراکي پکې شته کوم چې په جنت کې دی نه هغه ستړي او دردونه تکلیفونه او مصیبتونه چې هغه په چا کې دی په جهنم کې دی نو دا وښه دا صورت ګس مسما سوی په چا دی عرب دی او مخکې به شاید درته ویلي چې د دې صورت هغه بنیادی اساسي موضوع هغه رسالت دی بحث د نبوت دی او تاریخ د انبیاو دی چش تاریخ د انبیاو په لنډ الفاظو دغه صورت تقریبا پر دا شیانو مشتمل دی چې د انبیاو مخالفین اخر وکم انجام ته ورسید کم قومونو کم ملتونو کم خلقو او کم طاقتونو چې د الله د نبیانو د الله د لجلسو انسانانو خبره نه منله نو بیا اخري انجام کم او څه پر کم ځای حالات هغه کم قومونه هغه په کم قومونه کم او کم وخت راغلی دا بیا موږ له شروع وضاحت مو شروع چې کم قومونه او څه وخت راغلی قرآن اشاره ورته کی ترتیب ته د تاریخ هم ترتیب ته د تاریخ هم چې مخکې دغه و بیا دغه و بیا دغه او یو بنیادی سبب هغه هم قرآن ښکاره کړی چې د دغه قومونو ملتونو د انبیاو د مخالفت او د مخاصمت بنیادی وجه هغه پیروي ده ابلیس هغه پیروي ده شاو د ابلیس چې هغه ابلیس ستاسي اولنۍ ازلی دشمن دی چې ستاسي د بابا سره هم بدی و دشمنی سره کړیو زکه دا وو تذکره هم مختصر الله دلی کوي چې ابلیس او حضرت آدم علیه السلام جګړه شروع سوه دغه دم ځکه پر مخ باندې چې دغه جګړه اوس په خارج کې وجود پیدا کوي وقتاً فو وقتاً دا په حقیقت کې د هغه مخاصمت د هغه عداوت او د هغه دشمنی مختلف شکلونه دي په مختلفو ادوارو کې په مختلفو اوقاتو کې هغه خپل شکلونه ښکاره کوي بدی بنیادی هغه وخت کړل شوی ده کوم وخت چې ستاسو پلار پیدا شو بیا جنت لولاری بیا داسې شیطانو بیا داسې معاملاو بیا داسې ستاسو پلار ته بیزتی ورسول نو خود قرآن مزامین ډیر کثیر الجهاد وی فوائد بیخی پکې ډیر یعنی هر اړخ کې یو خبره یو نصیحت یو موعظه ځینې راوز یو حکمت ضرور پکې موجود یعنی بیا دا تنبیه هم ورکړه چې گویا لدی شیطان ډیر لیری ګرځي دا ستاسو هغه بدترین ازلی دشمن دی او پیغورم پکې را چې دا انسانان ته بنی آدم ته الله څور کی پیغور ور کی چې ملا مات شه ته هم بیان په فسیس د اصول خو مسلمه اصول دي الله وای تا مسلمه اصول دي چې ګویا څوک د فلار هغه دشمن نکی ماف چې بیزتی او رسولی نو هغه دشمن په حقیقت کې دی څوک ابلیس دی چې تاسو فلار ته داسې بیزتی او رسول دا واقع هم له ازرا سره شروع سول دا تسلسل بیا ولای حضرت موسی علی السلام خبره بیا تری څنګه صورت به حضرت موسی علی السلام ذکر به پکې نه څنګه صورت به اسماعیل کې بدل بن اسرائیلو ذکر نه خامخا موسی علی السلام ډیرو طویله ډیر لوی طویل جن او ډیر لوی طویل جنگ یې کړی دی یو ډیر طویله مبارزه یې کړه او ډیر ستړی شوی ځکه د ژوندۍ پر مختلفو عظیم حادثات او د انقلابات دغه ژوندۍ پر عظیم حادثات مشتمل هم جهاد تک ځکه نو د پیغمبر علیه السلام سره مماثلت د د ژوندۍ سره ډیر تام مماثلت درلود د داسیو به بخت قوم یو داسی به رحمه او داسیو خشن یو داس یو غنزړګي او داس سخت لکه دبره داس خلق د قوم سره مقابله او د دا شاس بن اسرائیلو د منافقینو سره هم مخاصمت نو جنگ او داوی وی جګړی وی همیشه ذکر دې زندگی کې څوک مماثلت الله جل جلاله به بار بار پیغمبر اسلام ته د زندگی د تاریخ یو حصہ ته د هغه حال سره به مناسبت درلو هغه به ورته راوړان نکړو ځکه دا وجه د انبیاو اکثر واقعیات بیا خاص کر د موسی علیه السلام واقعیا به خپډی رسورتو ویشل سیر هغه وجه دا چې د هغه حال مناسب د هغه وخت مناسب پیغمبر علیه السلام ته بیا یو حصہ د ژوندۍ ورته راوړان نکړل نه نه بیا دا حصہ دا راجیب ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات راجیب سره راو د د ژوندۍ دا حصہ راوړان نکړی دا چې د فرعون سره مقابله د فرعون سره مقابله سوله او بیا خپل اظهار د معجزو ورته کوي مبارزه مناظره مقابله جهان ورته کتل دوی مناظره او بیا فرعون تنبیهات الله ورکړل هغه په حقیقت کې د هغه وخت د پیغمبر معجزې هغه په حقیقت کې د هغه وخت نشه هغه خاص خاص تنبیهات چې هغه نه معجزې چورته وای ټولاله 9 آیات نو په فرعون باندې هغه مصیبتونه رااله دلته د دې ځخه مناسبت دا دی چې فرعون د حضرت موسی علی السلام انکار وکړي دغه دینی حق دغه نور دغه ځلان د دین دا مسلمه فطری اصول چې انبیاءو پیش در رد کړل نو نتیجې بیا څو داسې ستړي ور باندې رااله چې ور قحطی ور باندې رااله بیا وکړه قحطی نو بارانونه به وو بس نه هم مخه به میوه باغو مرزونه وکړل بیا به میوه نه پخېدل یا به ځای ته نه رسېدل شا زوره وره زرغونه درخته به ولاړه یو دوه مردار خواره سیبان به پدای دی کېدل ور باندې هغه به سپرې خوړل هغه به دا مصیبتې پرانه لومون په ټوله مصر مسلط بیا ورته حیران بیا براله موسی علی اسلام ولته دا ورته شو یو څک سره سمګه په خدای شو جی مانه ولنه به راول په قران چې دا پر اون زمونی د ډیر دروغونه وایي تاسو ډیر دروغون بیا له دې اخلاص بیا طوفان برا والجراد بیا ملخ برال والقمل بیا سپوجي بارال دا پر مسلط بیا والقمل والضفادع بیا چونګش دا چاله جوړ کړی دغه نازکه پستکشت چونګش نه نه تیل دی ها دا چونګش ته خواندر کی څنګه په پتر ګران دی دا پاستا خشتا چونګش شرط یې خو دې ورولې دا یو شی نه څه جن کولل یو لوی عذاب الهی پر ټول مصر په مخراخس چونګش دې نه سي اره دوی درې دانی چونګش الله تعالی وراوتی یا له او دراوتی څنګه له وا مخه شار په مخراخس یو شی نه وځي بیا دا پر مسلمان بیا له دې اخلاص ودم دا وی چې دا هر غرب دوو بو دا هر ما اعشی چې به غرب را پورته کې به سری ویني نس بیا به نه لی اهدا عند لئن کشفت عنا الرجس لنؤمن ولا نرسل لنا معك بني اسرائيل با خدای چې بني اسرائيل با قران چې بجو ول سره لیکن بیا به ست اذا هم بالغی نقص چې کله به دغه ټیم پر کېدی بیا به واده مات فندقم نامنهم الله ومرلم خشم راغ روم نیوي ته پر لار نه نوم چخ ته پر خټ پي نه چالال په دریاب د بحر قلزم خاور مکی د بحر قلزم باندې مچخ دغه مردات دا خو دغه فر بنی اسرائیل خلاص د دوږ د صدر روان یعنی اکثر بیا ګور حالان کې د موسی علیه السلام سره د ژوندګي یو ډیر لوی ساتیر سيټ چې بیا قرآن ذکر یې هم ده هغه مبارزه چې بده دوی مبارزه او مبارزه او د دوی مباحثه او مناظره بو تر موسی علیه السلام باور لید د دربار دربار نه وش دربار دا تر دربار چې لدی زی به سړی روانو روح به قبض دا سی شهید دربار وړي خدای دا وای د چا کړو د خدای داوا ولاله لیکن موسی علیه السلام به ذات الله شان په تحکیم د خدای تعالی حکمتونه چونګه په دربار کې کښنه رالو سوې یو سړی چې کښنه په دربار کې په یو ماحول کې لوي شنو دغه ماحول بیا څه خاصار نه په حساب نه په فریج کښنه دل تر لوي سوې موږ زری ابن فورا موسی ابن فراوني ورته وې اوب انسان نه په هر دریم دریم ورځ په بیا د روان مثلا د تشمن دي ما راچین کې دروازه موږ په تاریخ ټولاک کې د دریم دریم ورځ روان یعنی معنا مسلسل ورسلې بیا باور لاله ته په دربار کې مناظره او دیکھو نه دا دوا پر پیسیب لګاله ور سره ټکوله یو دی یو څو هارون اسلام په دربار کې بده د وزیرانم ناس د فوجي جرنیلان بم ناس دنیا او شهید دربار خو نو مصنوعي خدایي دربار بلګیدل دی ولت ته سرهختو د تلته مناظری ډیر شي دي مبارزه ډیر شي دي مباحثه ډیر شي دي ټول قران دلته نه دی را نقل کړي هغه بیا څوک سوره شعراء کې را نقل کړي او څوک په سوره طه کې الله را نقل کړي بهرال دلته کومه حصہ ده دغه حصہ ده چې دا معجزه ورشکره کړلې او بیا د خبره نه ومنله بیا د نه منلو په نتیجه کې مسلسل یکی بعد دیګری د الله له طرفه په تور د تنبیهاتو سختی او مشکلات ور باندې راځي سختی او دغه ثابته دغه دستور اوس په قران مجید کې په دغه صورت کې در فراره روان دی خود دغه غم متن سو دغه ورسته په تور د جزئیات او داور باندې تفریسل چې مش یکی یو قوم ته هم یو وخت هم یو نبی نه دی رجلې چې یو ارما هغه ته تنبیهات نه دی ورکړي یو ارما هغه ته تنبیهات مزرور ورکړي شپره موقع مور کړي